طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor. Diyor ki, ben hocam bu yani oturduğum zaman, yani birinci raketten ikinci rakete kalktığım zaman veyahut da ikinci raketten üçüncü rakete kalktığım zaman veyahut da üçüncü raketten dördüncü rakete kalktığım zaman ellerimi dayanımlı mı kalkayım yoksa ayak parmağımın uçlarıyla mı kalkayım diye soru soruyor. Bizler diyoruz ki şüphesiz ki bu konuda arkadaşlar iki tane mezhep vardır. Birinci mezhep diyoruz ki evet eline dayanarak kalkıyor. Eline dayanarak kalkması sünnettir. Bu da İmam Zühri'nin ve Mekhul ve Ömer bin Abdülaziz ve Evzai ve Malik ve Şafii ve İshak bin Rahavaya ve Ahmet bir bazı rivayetlerde İmam Ahmet'in bazı rivayetlerdeki seçtiği mezheptir. Bunların birinci delili ne arkadaşlar? Malik bin Huvayris hadisi. O da Nesai'de demiştir ki ele dikkat edin ben size Peygamber Efendimizin namazını söyleyeceğim. Ne Peygamber Efendimiz neyi ikinci yani Peygamber Efendimiz ikinci secdeden kalktıktan sonra birinci rekatte ne yaptı? Oturarak sonra oturduktan sonra ellerini dayanarak ikinci rekata kalktı olarak neyi söylemiştir? Ve Malik bin Hureyre hiç şüphesiz ki Peygamber Efendimizin şu hadisini rivayet eden kişidir. Beni gördüğünüz gibi Peygamber Efendimiz demiştir ki beni gördüğünüz gibi namaz kılın demiştir Malik bin Hüveyrith'e. Çünkü Malik bin Hüveyrith köyünden niye geldi? Peygamber Efendimizin namazını öğrenmek için. Bu sözü de hiç şüphesiz ki İbn-i Baz ve Elbani ve bizim şeyhimiz seçmiştir. Ve ikinci ne arkadaşlar? İkinci mezhep. Hayır, sünnet değildir ellere dayanarak kalkmak. Ama ayaklar parmak uçlarıyla kalkmak birinci raketten ikinci rakete veya hatta ikinci raketten üçüncü rakete veya hatta üçüncü raketten dördüncü rakete kalkmak nedir? Sünnettir. Sünnettir. Arkadaşlar bu konuda tamam bu hiç şüphesiz ki İbrahim Nakhai ve Thawri ve Ebi Hanife ve İmam Ahmet bir bazı rivayetlerde gitmiştir. Bunların arkadaşlar delilleri, Peygamber Efendimiz'den delilleri hiçbir şekilde doğru değildir. Doğru değildir. Örnek olarak veriyorum. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayet ettiği bir hadiste Tirmizi'de Peygamber Efendimiz namaz yani birinci rekatten ikinci rekatte kalktığı zaman ayak parmaklarının ucuyla kalkıyor hadisi. Mesela onun senedinde Halid bin İlyas olup o kişi çok zayıf olan bir kişidir. Örnek olarak veriyorum ikinci olarak. Bu Vail bin Hucur hadisinde Nesai'de demiştir ki Vail bin Hucur Peygamber Efendimiz'i ne yaptım? Gördüğüm zaman gördüm nasıl namaz kıldığını ve ne yapıyordu? Birinci rekatten ikinci rekata kalktığı zaman ne yapıyordu? Ayak ucu parmaklarıyla kalkıyordu. Bu hadiste zayıftır. Örnek olarak mesela senedinde Şerik el-Kadi çok zayıf olan bir kişidir. Çok zayıf olan kişidir. Ve mesela İbni Ömer hadisinde Ebi Davud'un rivayet ettiği hadis, örnek olarak üçüncü örnek, Peygamber Efendimiz o insanın eline dayanarak kalkmasını yasaklamıştır. Hiç şüphesiz ki bu hadis zayıftır. Çünkü biz kim vardır? Muhammed bin Abdülmelik. El-Gazzal. El-Gazzal bu hadisi değiştirmiştir. İyi bir şekilde ezberlememiştir. Diyoruz ki o yüzden dolayı bundan bu gibi rivayetlerin Peygamber Efendimiz'e yani sunulan, dayanılan rivayetler hiçbir şekilde nedir? Doğru değildir.